دا علم پنړی کی یو مرد اقتدار و دا علم پنړی کی یو مرد اقتدار و امام ابو حنیفه وارث الانبیاء وارث الانبیاء وارث الانبیاء سیر د استنباطی د ټول عالم رڼا سوا ودانای په علم د علم د دنیا سوا حبا عرب عجمتا د لوی څښتن عدا سوا د دین پر مخربینو دستر قهر سزا سوا د دین پر مخربینو دستر قهر سزا سوا پټول مسلم امت کی مناله په تقوا و پټول مسلم امت کی مناله په تقوا و مناله په تقوا و مناله په تقوا و د علم پنړی کی یو مرد اقتدار و د علم پنړی کی یو مرد اقتدار و امام ابو حنیفه وارث الانبیاء وارث الانبیاء وارث الانبیاء ماهر د علم قلو صاحب د علم حلو استاذ د احادیث احسان د ذل جلال سالی د استخراج کی د ټول جهان مشال سالی د استخراج کی د ټول جهان مشال د جهل ترش پوتا یو ستور د سماو د جهل ترش پوتا یو ستور د سماو یو ستور د سماو یو ستور د سماو د علم پنړی کی یو مرد اقتدار و د علم پنړی کی یو مرد اقتدار و امام ابو حنیفه وارث الانبیاء وارث الانبیاء وارث الانبیاء مخزن و د اسرار رهبر و د ابرار سرتاج العلماء مرجع و د انوار خادم به و پمینا د دین د خدمتگار خادم به و پمینا د دین د خدمتگار یو روح د فیعوزات اتل تر کی دنیا و یو روح د فیعوزات اتل تر کی دنیا و اتل تر کی دنیا و اتل تر کی دنیا و د علم پنړی کی یو مرد اقتدار و د علم پنړی کی یو مرد اقتدار و امام ابو حنیفه وارث الانبیاء وارث الانبیاء وارث الانبیاء سینای د علوم د حلم یو جهان دراز په اسمانو کی هلال مد عرفان د عجز سلسله کی محب د رب منانو مرشد د مرشدینو مایم پس بن قران مرشد د مرشدینو مایم پس بن قران وقاد د فتانتو استاد العلماء وقاد د فتانتو استاد العلماء استاد العلماء استاد العلماء د علم پنړی کی یو مرد اقتدار و د علم پنړی کی یو مرد اقتدار و امام ابو حنیفه وارث الانبیاء وارث الانبیاء وارث الانبیاء ژوندون یې ټوله تیر کئ د دین په خدمتو کی سیالان به یې ډېر کم وي د رب عبادتو کی اخلاص خدای ورکړی مسیر د جنتو کی تقلید احمد کړي پټور زمانو کی تقلید احمد کړي پټور زمانو کی سالار دستر مذهب یو حسن د دنیا و سالار دستر مذهب یو حسن د دنیا وو یو حسن د دنیا وو یو حسن د دنیا وو د علم پنړی کی یو مرد اقتدا وو امام ابو حنیفه د علم پنړی کی یو مرد اقتدا وو د علم پنړی کی یو مرد اقتدا وو امام ابو حنیفه وارث الانبیاء امام ابو حنیفه وارث الانبیاء وارث الانبیاء وارث الانبیاء وارث الانبیاء وارث